To był koncert zespołu Kobranocka, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 22 stycznia 2006 roku przez Wojciecha Przybylskiego. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zaczyna się trójka, budzi w programie Trzecim Polskiego Radia, minęła czwarta, a co na pobudzenie? Może troszeczkę tureckiej alternatywy. Utwór, no utwór jak utwór, myślę, że tytuł tej piosenki jest dość pobudzający. Budzi. Grupę Calgar Alto, moi mili, to powinniście znać, bo ja już emitowałem w audycji, puszczałem po prostu w audycji z albumu utwór Amfetamin, to jest rok 2020, ale rzeczywiście, może nie obowiązkowo, może tego tak bardzo nie prezentowałem tu, tam i siam, no bo wiadomo, no, udajemy, że pewnych substancji po prostu nie ma, a tak myślę sobie, że czwarta, cztery akurat utwór o tej treści dla budzących się, no to jak najbardziej, jakże, no dobrze. Post na fejsie dałem, słuchajcie, dałem dosyć późno, chyba około pierwszej w nocy, dlatego nic, że nic, a nic się nie wyrobiłem z rzeczami dzisiejszego dnia i cały czas późno, późno, późno. No dobrze, że zdążyłem trochę pospać. To jest jednak niesamowite, jak wielki, jakie dobro, jak wielkie dobro na nas spływa, kiedy jesteśmy w niebycie, kiedy nas nie ma. O, to dzieją się najlepsze rzeczy wtedy. Warto ten stan podtrzymywać. Bardzo, im dłużej, tym lepiej. A teraz już grupa Soulwax. Is it always binary? To tutaj nie chodzi koniecznie o matematykę. No one moves around, a ja się ruszam, chociaż czasami rzeczywiście nieruszanie się jest lepsze. Generalnie jeśli chodzi o zagrożenie, no to reagujemy na kilka sposobów. Reagujemy fight, freeze, flee, czyli walczymy z zagrożeniem na przykład, kiedy nam coś właśnie, kiedy spotykamy coś na naszej drodze. Freeze, czyli po prostu nie ruszamy się, tutaj ten zaszedł przypadek, oraz flee, uciekamy jak możemy. Ostatnio natknąłem się na poradnik, coraz więcej takich zdawałoby się neutralnych artykułach, pewnych jest tutaj wskazówek. No niby od tak po prostu. Jak uciekać przed uzbrojonymi na przykład w jakieś narzędzia, w jakieś pałki intruzami, i magazyn biegacza tutaj wspiera czytelników. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim ćwiczyć biegi średnie od 400 do 800 metrów. To jest kluczowe. I przede wszystkim wykorzystywać element zaskoczenia, czyli pierwszych parę sekund, pierwszych parę metrów od rozpoczęcia biegu, kiedy przeciwnik jest zaskoczony, może sprawić, że rzeczywiście jesteśmy w stanie przy pewnym wytrenowaniu uciec. Po więcej tego typu wskazówek zapraszam do magazynu biegacza, a tymczasem słuchacze się uaktywniają, to dobrze. Jest Nikifor. Jest i moja astma przed mikrofonem. Spokojnie, proszę być spokojnym. Choroba żadna mnie nie zabiera, stety albo niestety. COVID przechorowany już dawno. Mam na to certyfikaty 4. Astma się udziela w różnych, czasem najmniej spodziewanych momentach. Są również komentarze, miało być ambitnie, pan Marcin pisze, wyszło chyba dobrze. Też mi się tak zdaje, że wyszło po prostu dobrze tymi pierwszymi dwoma utworami. No tak, Kargalar i Soul Wax. Nawet siedzę po turecku, skomentował Adam. No, Turcja to zagłębie się staje po prostu bardzo, bardzo, bardzo ciekawych zespołów. A teraz wróćmy na podwórko polskie, bo oto jest tam grupa znowu, która przede wszystkim jest na Bandcampie. Jak są na serwisie Bandcamp, nie ma ich nigdzie indziej, to już dobrze. To już dobrze. To są tak zwani git. Git zespoły. Takim zespołem jest na pewno Past w utworze Tęcza. I cóż, i ta absolutnie nieskrępowana naiwność i idealizm kryjący się pod tekstem mnie porwał, bo on jest absolutnie bezkompromisowy, ten idealizm. Tekst jest taki też, taki po prostu, jakby urwać go z jakiejś komuny z roku 68 i tym mnie urzekł też. Grupa Past, utwór Tęcza. grupa Pastu, twór Tęcza. W Warszawie był klub Tęcza, w kinie, koło kina Tęcza. Tak naprawdę kino Tęcza stało się klubem Tęcza. Ulica Suzina 3 bodajże. I ja się zawsze zastanawiałem, czy prezenter po prostu, pan Jan Suzin, dorobił się swojej ulicy i nie wiedziałem, czy tak, czy nie. Czy, a może to jakiś inny Suzin, działacz społeczny, ludowy, związkowy, powstaniec styczniowy. Zawsze jest duży zasób do nazywania ulic różnymi patronami i patronkami. Ostatnio zresztą, pamiętam, czytałem o Jarosławie Dąbrowskim, który kiedyś jeszcze za czasów ustroju poprzedniego był na 200 złotówkach. To był taki elegancki mężczyzna z bródką i z wąsami. I okazało się, że jest jednym z większych komandosów, o jakich mogłem czytać. Złapany przez carską ochronę. Wymknął się po prostu z wywózki na Syberię. Ukrył się w Petersburgu i wymknął się z carskiej Rosji przez granicę sobie znanymi sposobami, a we Francji był dowódcą wojsk francuskich podczas obrony Komuny Paryskiej na przykład. Dosyć sprawny, muszę przyznać, działacz społeczny i wojskowy. Ale zostawmy tę biografię, chociaż bardzo ciekawa i domagająca się opisania bardziej szczegółowego. Klub Tęcza i te wszystkie klimaty takie dosyć idealistyczne. Ja ostatnio przemierzałem Warszawę, nawet jej praski brzeg, bardziej żeby zobaczyć, no niby żeby pooglądać różne widoki, ale tak naprawdę żeby zobaczyć, czy w razie jak to wszystko, kochani, nie walnie, tak wszystko, po całości, żeby wybrać sobie jakąś nieruchomość dobrą do ogrodzenia łatwego, i żeby ją zaskłotować po prostu, żeby tę ruchomość zamieszkać i obronić. No ale trzeba być przygotowanym na wszystkie przypadki. A tymczasem zespół przed nami elegancki, Orchestral Manoeuvres. To Manoeuvres to nie wyszło ci, Michał. In the Dark. Second Thought. No to o właśnie, o tych, żeby jeszcze czasem pomyśleć. Nie rwać się do działania, tylko żeby były te drugie myśli. O tym jest piosenka. Never again. R&D, czyli jak wiadomo największy przebój to Enola Gay, tutaj Second Thought. No, w podobnym klimacie muszę przyznać, a w trakcie, kiedy ten numer był wykonywany, stwierdziłem, że warto by było, no bo w końcu jest to audycja quasi poranna, przedporanna, warto byłoby podać pogodę, jaka się kształtuje za oknem. I cóż, w nocy zachmurzenie jest duże, z większymi przejaśnieniami na zachodzie w drugiej połowie nocy rozpogodzenia. Miejscami będą opady deszczu, a na północnym wschodzie, czyli na Podlasiu, ze śniegiem. W obszarach górskich, jak wiadomo, opady śniegu to nie jest żadna nowina. W Kotlinach Sudeckich marznąca mgła. O, to ciekawe, ja bardzo lubię marznącą mgłę, bo to jest niezwykłe zjawisko. Ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 1 do 4 stopni. Cieplej nad morzem od 4 do 7. Wiatr słaby, na północy w porywach do 60 km na godzinę. A na wybrzeżu wiadomo silniejszy do 65 km na godzinę. Zachodni, to by tłumaczyło dlaczego są te chmury. No bo znad Atlantyku po prostu. I tyle. Dobrze, piszą państwo... cały czas zastanawiam się, jakby to było kiedyś, wcześniej, czy no byłyby telefony pewnie do studia, to jedno, a druga rzecz po prostu takie kartki, które można by było rozkładać, pisać, podkreślać, może jakieś przesyłki do prowadzącego, no to byłoby bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. A jest szczypta francuszczyzny w budziku, w trójka budzi, czyli Mentio Face Aumu w tej chwili. Thank you. Samu, grupa Mentiu. No i widać od razu, nawet słychać zapożyczenie z języka francuskiego. No czasem ci obcy w obcych językach mówią nam, co mamy mówić i między innymi zapożyczamy słowa czyli mur po naszemu, wall po angielsku, czyli zdecydowanie nastąpiło to z języka francuskiego, bo nie sądzę, żeby nastąpiło to odwrotnie, chociaż czasem zdarzają się też takie zapożyczenia w obcych językach z języka polskiego. Z tego, co wiem, wyraz czereśnie albo wkradł się do języka węgierskiego z języka polskiego, albo odwrotnie. W każdym razie w obu językach czereśnie znaczą to samo. Być może chodziło tutaj o kontakty handlowe i również być może pewne destylaty, które można z czereśni robić. Tu pan Mariusz wzywa do niespania, bardzo dobrze. Komuny paryskiej, pisze pan Adam, to my taką ulicę mamy, a klubu Tęcza to sportowcy są już takiej troski większej. No cóż, ulica plac Komuny Paryskiej również w Warszawie był, no ale kojarzył się źle, chociaż sama Komuna Paryska została stworzona pod koniec XIX wieku w Paryżu i raczej nie miała za dużo wspólnego z jakąkolwiek rosyjską czy radziecką wersją socjalizmu czy komunizmu, ale po prostu no, nie było to w dobrym tonie i tyle. Dobrze, drodzy państwo, ja już kiedyś wspominałem, że jestem z kondominium rosyjsko-niemieckiego pod zarządem powierniczym, więc w takim razie jestem zobowiązany wręcz po prostu promować niemieckie zespoły i tak też się stanie. Jest taka grupa Isolio Band, już znana słuchaczom audycji Annały Migały. Tutaj Annały Migały w troszeczkę późniejszej porze, ale no właśnie, to może posłuchamy utworu po prostu dynamicznego, niemieckiego, budzącego, takiego troszeczkę krzyczącego, postpunkowego pod tytułem Keine Gnade. Dancing, dancing, dancing. No i takie zespoły mi się podobają. Przede wszystkim początek kariery muzycznej, rok 1981, koniec kariery muzycznej, rok 1983. I już, konkrecik, wydali co mieli wydać, tyle, zawinęli się i tak dalej. Keine Gnade, bez litości, utwór i zespół niemiecki, co dało się usłyszeć jak najbardziej. A przed nami... no, grupa Zmyłka. Dlatego, że Sowiet może... może tutaj po prostu wskazywać na jakąś rosyjską, bądź bardziej nawet radziecką proweniencję. No, okazuje się, że nie, że kapela jest z włoska, jak najbardziej. I co więcej, nie wiadomo, czy za nazwę, czy za podejście, czy za muzykę, bo w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, no, takie postpunkowe rzeczy, no to mogą do końca nie przejść. Ja muszę opowiedzieć anegdotę o moim znajomym, ale to za chwilę, pokazującą właśnie mentalność mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Natomiast grupa Sowiet po prostu do Stanów Zjednoczonych, chociaż miała zabukowane koncerty, nie została wpuszczona. Jako podejrzana została zatrzymana już na lotnisku w Stanach Zjednoczonych i cofnięta, i deportowana ze względu, nie wiem, może na nazwę, może Amerykanie nie mają poczucia humoru. No o to ich często podejrzewam, o ten brak poczucia humoru. No ale posłuchajmy, czym grupa Sowiet tak się, takie tyły sobie zrobiła w Stanach Zjednoczonych. Czyżby utworem Ecstasy, aha, i być może ktoś pomyślał, że to jest jakiś kod, że oni mają jakieś tabletki przy sobie czy coś, nie wiem. Soviet, Soviet Ecstasy. No, nawet te końcowe akordy brzmiały tak troszeczkę wschodnio, tak troszeczkę no, jak z naszego starszego jeszcze sprzed 89 roku, naszego starszego wielkiego brata, bo w tej chwili brata mamy jeszcze innego i wielkiego, który jest troszeczkę dalej. A samo Ecstasy też mi się skojarzyło z tym, że podobno mówił mi znajomy lekarz, że w tej chwili w Warszawie pewien lek nasenny jest wykorzystywany jako euforyk, bo to ludzie po prostu biorą taki lek nasenny i nie idą spać, tylko robią różne rzeczy, których potem nie pamiętają, bo lek ten zabiera pamięć krótkotrwałą i naprawdę są już ludzie, którzy potrafią zjeść jedno opakowanie. Także nie idźmy tą drogą, bo sama wątroba musi przerobić po prostu jakąś bardzo dużą ilość substancji tego leku, ale ja się nie dziwię, bo podczas pandemii po prostu różne rzeczy się zdarzają i ludzie na ten czy inny sposób próbują sobie zrekompensować życie towarzyskie, które zostało zawieszone, no między innymi być może euforycznym spożywaniem leków. Tak bywa. Och, aż to mi się wyrwało pięknie. To mógł, taki zwrot to mógłby być na stole świątecznym do 5 osób, że ja by mi się wyrwało. Ktoś by mi powiedział, że jak są jakieś okoliczności życiowe, a ja bym z mądrością, pseudomądrością takiego wujka powiedział, tak bywa. Dobrze, jest szereg takich zwrotów w ogóle. Tak to w życiu jest. Popatrz, Bożenko. Kwiecień zleci, zaraz lato będzie, wszystkich świętych i znów zima. No właśnie. Ale żeby tej zimy było mało, a właśnie żeby dużo było, a może żeby dużo było. Ostatnio miałem dyskusję ze swoim współlokatorem Krzysztofem, który powiedział, że jejku, jaki ten listopad jest ciężki, że oby wiosna była. Powiedziałem Krzysztofie, no jeśli wiosna nastąpi, to ten brzydki świat znowu zostanie odsłonięty i wydobyty na światło dzienne. Czy naprawdę my tego chcemy? Ja na razie nie pławię się w tej ciemności listopadowej razem z polskim, warszawskim, żoliborskim zespołem Graudance, który już gościł w moich audycjach, a niech zagości jeszcze z utworem R.E.M. sam ciel do mojej głowy. W momencie, kiedy nawet się nie spodziewasz, że co ten moment już nadszedł. Że ty jesteś tu królem, a to już po ptokach jest. Bo to ja tu rządzę, kurwa, w twoim śnie. Chociaż myślisz, że to dawno nieprawda, jesteśmy tu obaj. Dosyć emocjonalna grupa Graudans, no ale cóż, muzyka, szczególnie muzyka nowofalowa, emocje wyzwala, nie ma w tym nic szczególnego, chociaż nawet właśnie jest w tym coś szczególnego, bo właśnie tak powinno być i właśnie dlatego muzyka muzyka i emocje to są dwie nierozerwalne rzeczy. Jeśli nie ma emocji podczas wykonywania czy też słuchania muzyki, to znaczy, że jest źle. To znaczy, że mamy do czynienia po prostu z jakimś produktem zapakowanym i tyle, i rzuconym na rynek. A na początku tego utworu, nie wiem, czy państwo słyszeli pewne szepty, no cóż, zostało rzucone zaklęcie nieodwracalnie. Nieodwracalnie dla każdego, kto słuchał, zaklęcie zostało rzucone. Niedługo już ujawni się w państwa życiu pewnymi zmianami. Tyle mam do powiedzenia. Tam wszystko zostało zakodowane przez nas, iluminatów, tak naprawdę dobrze zaszyte. No dobrze, teraz żeby troszeczkę zmienić temat muzyczny, chociaż w tym samym klimacie absolutnie się poruszamy. Grupa, którą ostatnio chyba domagał się Nikifor, tak mi się wydaje, a zatem z prawdziwą przyjemnością przedstawiam państwu kolejną turecką czarną perłę, zespół Afet Robot w utworze pod tytułem Ihtimal. We'll be right back. Affet Robot Ichtimal. To był tytuł tego utworu. Państwo piszą, pytają, czy to czas na ciężką kawę z listopadem pod rękę, z ciężkim listopadem pod rękę. Absolutnie to już czas, że tak powiem. Absolutnie tak. Nikifor tu widzę, zasypuje mnie datami urodzin. Tak, ja również sporządziłem kalendarium muzyczne na dzień dzisiejszy. No akurat Kajana Kalora tu nie ma, ani Ulricha Zajdla, ale są inne postacie też dosyć ważne, które muzyczne, które urodziły się dnia dzisiejszego. Z kolei pod numerem 71335, koszt SMS-a złotówka i 23 grosze, pisze pani Maria. Panie redaktorze, słucham audycji utworów komentarzy. Przyznaję się, że od dłuższego czasu zastanawiam się, czy ze mną jest wszystko okej, patrząc na rzeczywistość, słuchaczka Maria. Myślę, że zastanawianie się, czy wszystko z nami jest w porządku, albo czy ze światem jest w porządku, jest po prostu znakiem trzeźwego umysłu. Dlatego, że ilość zmian i to tak dynamicznych i tak niesamowitych rzeczy, które zachodzą wokół, no absolutnie kogoś, kto uważnie patrzy na rzeczywistość, może wyrwać ze spokoju i z równowagi. Więc stan taki, że nie wiemy, czy to my zwariowaliśmy, czy świat zwariował, jest absolutnie normalny. I warto w tym stanie po prostu poprzebywać i tak się troszeczkę tym myślenie przejmować. No po prostu, no tak jest. No. Tak jest i nasze też martwienie się, czy też nasze chłostanie się w jakikolwiek sposób, nasze nerwy tutaj niewiele zmienią. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wpłynąć na pewne rzeczy, no to nie. Czy świat idzie w dobrym kierunku? Raczej nie. Bogaci stają się coraz bogatsi, biedni coraz biedniejsi. Nie ma w zasadzie klasy średniej. Zaczynają być ogromne giganty technologiczne, które kontrolują każdy aspekt naszego życia, a jakiekolwiek próby ich kontroli czy opodatkowania, szczególnie tutaj u nas w Polsce, no to spotykają się z jakimś ogromnym oburzeniem, że jak to? Natomiast ta różnica cały czas rośnie i doprowadzi do coraz gorszych rzeczy tak naprawdę. Ale to tak boczkiem, taka mała refleksja. A teraz, żeby utrzymać ten dosyć dziwny nastrój, proponuję niekogo innego jak Nicka Cave'a, człowieka, który jest dowodem na to, że nałogi różne, również te bardzo ciężkie, no nie wpływają aż tak bardzo na życie. Nick Cave daje radę i szczególnie w utworze Do You Love Me. beside her, yet I seem so obsolete and small. I found God and all his devils inside her. In my bed she cast the blizzard out. Mock sun blazed upon her head, so completely filled with light.